wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis Trójki. Apele policjantów w ostatnim dniu akcji Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Na drogach zrobi się tłoczno. Prezydent nie odniesie się do wypowiedzi Władimira Putina szkalujących Polskę. Mówił o tym w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy. Tragedia we włoskich Alpach. 3 osoby zginęły po tym, jak na grupę narciarzy zeszła lawina. Ostatni dzień akcji Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Policjanci spodziewają się fali powrotów ze świąt. Podkreślają, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od samych kierowców i zachęcają, by przed podróżą pójść do najbliższego komisariatu i sprawdzić poziom alkoholu. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Takie badanie można w jednostkach policji wykonać. Ono jest bezpłatne, anonimowe. Wystarczy poprosić oficera dyżurnego o takie badanie i nie będzie z tym żadnego kłopotu. Miejcie Państwo pewność, że alkohol, który w czasie tych świąt i w tym czasie świątecznym spożywali się, że on już został przez organizm przetrawiony i jesteście Państwo zdolni do tego, by bezpiecznie wsiąść za kierownicę i dotrzeć do celu podróży. Do końca akcji Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie około 5000 funkcjonariuszy drogówki dba o bezpieczeństwo kierowców i ich pasażerów, między innymi kontrolując prędkość aut i trzeźwość kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich prawie 270 pojazdów do zimowego utrzymania. Błoto pośniegowe leży w części województwa małopolskiego. Śnieg pada natomiast w województwach śląskim, łódzkim, podkarpackim i dolnośląskim. Prezydent nie będzie zabierał głosu w sprawie ostatnich wypowiedzi Władimira Putina szkalujących Polskę. Zapowiedział to w Trójce rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Przywódca Federacji Rosyjskiej oskarżył nasz kraj m.in. o zmowę z faszystowskimi Niemcami. Wypowiedź Władimira Putina to atak na Polskę za to, że udało nam się wiele osiągnąć w kwestii polityki międzynarodowej, mówi rzecznik Andrzeja Dudy. My nie będziemy się wpisywali w scenariusz pisany przez prezydenta Putina. Tak jak powiedziałem, jesteśmy przygotowani, wiemy, co mamy robić. Te słowa, które padają z ust pana prezydenta Putina, są obliczone na nieco dłuższej skali. Proszę dać wiarę, że jesteśmy przygotowani, wiemy, co robimy i proszę nie próbować zmusić nas do podejmowania działań, na których właśnie panu prezydentowi Putinowi zależy. W Pałacu Prezydenckim odbyła się 2-godzinna narada w sprawie słów prezydenta Rosji. Na szkalujące Polskę wypowiedzi zareagowała też kierownictwo MSZ-u. Za nieadekwatne i nieprzyzwoite uznał słowa Władimira Putina niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Według gazety w nadchodzącym roku, w którym przypada 75. rocznica zakończenia II wojny światowej, należy się spodziewać zaostrzenia sporu. 3 osoby zginęły po tym, jak na grupę narciarzy we włoskich Alpach zeszła lawina. Ofiary to 35-letnia kobieta i 2 dziewczynki, 5- i 7-letnia. 2 osoby zostały ranne, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna i jego 11-letni syn mają złamane nogi. Wszystkie ofiary są narodowości niemieckiej. Lawina zeszła na lodowcu Val Senales niedaleko Bolzano na wysokości 2400 metrów nad poziomem morza. Mijający rok będzie zapamiętany jako czas największych protestów w Hongkongu od powrotu byłej brytyjskiej kolonii do Chin. Antyrządowe manifestacje trwają od czerwca. Wywołały je plany wprowadzenia przez lokalne władze zmian w prawie ekstradycyjnym. Hongkoński parlament chciał znowelizować ustawę ekstradycyjną. Zmiany miały umożliwić przekazywanie do kontynentalnych Chin mieszkańców Hongkongu podejrzewanych o popełnienie przestępstw. Plany nowelizacji wywołały masowe protesty. W 2 marszach przeciwników zmian wzięło udział odpowiednio 1 i 2 miliony osób. Początkowy brak reakcji władz na postulaty doprowadził do radykalizacji protestów. Kontrowersyjną ustawę wycofano w końcu z parlamentu. Nie ostudziło to jednak nastrojów w Hongkongu, gdzie wciąż dochodzi do starć protestujących z policją. Ta używa wobec demonstrantów gumowych kul, gazów łzawiących i armatek wodnych. Część demonstrantów oskarża się o wandalizm, m.in. podpalanie i demolowanie stacji metra. Od początku protestów hongkońska policja aresztowała ponad 6100 osób. 1000 z nich usłyszało zarzuty. Najmłodszy z zatrzymanych miał 11, a najstarszy 84 lata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minus 6 stopni pokażą w ciągu dnia termometry na Podhalu, minus 2 w Suwałkach i Rzeszowie, w Szczecinie i Zielonej Górze plus 2. W ciągu dnia chmury, ale będą też rozpogodzenia. Słońce zaświeci w północnej i zachodniej Polsce. Na wschodzie i południu pada i będzie padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Operowy finał roku. W roli gościa specjalnego Mariusz Treliński, laureat operowego Oscara za 2018 rok, ostatnio wystawił w Wiedniu z powodzeniem Halkę Stanisława Moniuszki. Od lat pracujemy na Zachodzie, mówię tutaj o Piotrku Beczale, o Tomku Koniecznym i jesteśmy szczęśliwi, odnosząc sukcesy, natomiast naprawdę wzruszającym jest momentem, kiedy można nagle ze sceny mówić w polskim języku. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj po 21 do siego roku, więc... Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach! I dodatkowo do maja nie płacisz! RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Od piątku do niedzieli. Pieluszki Dada Extra Soft. Różne rozmiary. 23,99 za opakowanie. Limit wynosi 2 opakowania. Ale tydzień tylko w Biedronce. Drodzy rodzice, mam gorącą prośbę. W bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo... Te tygrysy to straszne urwisy, pikają kozły, skaczą i psocą. Musicie jak najszybciej przyjść i je stąd zabrać. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz w bibliotece pierwsze czytanki w prezencie od Instytutu Książki. Szczegóły akcji na wielki-człowiek.pl. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfona Samsung A10 z 8-rdzeniowym procesorem zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 549 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku, poranku. A czy ty wiesz i czy wy wiecie, z jakiego powodu ta nasza dzisiejsza zagadkowa niedziela będzie wyjątkowa? Ponieważ jesteśmy w niej my. Tak, brawo, ponieważ jesteście w niej wy. Wy, czyli kto? Zuzia, Marysia i Bartek. Cześć. A... Dzień dobry. Dzień dobry, jeśli powiedziałabym raz jeszcze wy, czyli... Marysia. Dzieciaki. Dzieciaki, które pielęgnują coś bardzo, bardzo pięknego. Co takiego? Hobby swoje? Tak, swoje hobby, swoje pasje. Zainteresowania. Zainteresowania. Mhm. A są z nami, to ja jeszcze przedstawię was. Tak, bo dzisiaj nie będzie ani jednego dorosłego gościa. Będą sami goście niedorośli, ale cudowni i wspaniali. Maria Błaszkiewicz. Dzień dobry raz jeszcze, Marysiu. Dzień dobry. Zuzanna Żukowska. Cześć. Dzień dobry. Jest z nami także Bartek Sołtysik. Witaj, Bartku. Dzień dobry. No i skąd wy do nas przyjechaliście? My z Gdyni. Ja i Zuzia przyjechałyśmy z Gdyni, to jest w Trójmieście. Dziękuję bardzo. My wraz z Mają przyjechaliśmy z Myszkowa. Tak, bo Maja do nas za chwilę. I ciut wcześniej, bo jeszcze tak chcieliśmy świątecznie odwiedzić wujka i siocię. No i jak, udało się? Mhm. A jak to jest świątecznie odwiedzić kogoś? No tak mniej więcej w okresie świąt, kiedy wszystko jest takie piękne. No i możemy się razem spotkać, porozmawiać, trochę pograć w gry planszowe. Ale pomysł co? Spędzać razem czas. Świetny pomysł. I wasze święta też takie były? Tak, tak. Tylko my przyjechałyśmy w piątek, żeby jeszcze zwiedzić Warszawę. Tak, taki weekend z naszymi mamami i jeszcze z bratem Zuzi. Przyjechaliśmy w czwartek wieczorem. A za co najbardziej? Lubicie najbardziej rodzinne w roku święta? Za to, że jest taka magiczna atmosfera. Możemy razem spędzać czas i to jest cudowne. No i też dzielić się takimi wspomnieniami, które były podczas roku i co nam się udało w tym roku. Wspomnieniami, powiedział iluletni Bartek? 10-letni. A to ładnie, już 10-letni, ale ten czas pędzi. Moi drodzy, co kochacie? Nie tylko tak podczas świąt, ale w ogóle w waszym 10-letnim, 11-letnim życiu. Co kochacie najbardziej na świecie? Ja najbardziej rodzinę. Moją pasją jest piłka nożna. No, lubię też czytać książki. No, ale tak wszystko się wokół tego mniej więcej kręci. Mm. Ja bardzo kocham w życiu to, że jestem jeszcze dzieckiem i mogę spędzać czas tak jak w większości, tak jak sama sobie zaplanuję. Nie mam jeszcze tylu obowiązków i właśnie to bardzo lubię. A ja też właśnie kocham najbardziej rodzinę. Lubię robić różne DIY i takie scrapbookingi różne. Takie trudne słowa, co to takiego jest? Scrapbooking mnie wkręciła koleżanka. Aha. To jest, że ma się jakby zeszyt i wkleja się różne naklejki, tam zdjęcia, opisuje jakieś krótkie rzeczy, a DIY to się robi różne rzeczy, no czasami może być z innych rzeczy, a czasami po prostu się coś wymyśla. Nawet malowanie bombki może być DIY. I nawet malowanie bombki może być niezwykle kreatywne. Marysiu, ty tak skromnie o sobie powiedziałaś, ale zaraz okaże się, co z ciebie za gagatek i co ty w tym twoim życiu już osiągnęłaś, ale może, takie mam marzenie, może powitamy się muzycznie? Tak. Okay. Tak? Spróbujesz? Bardzo proszę. A co mam zaśpiewać? No, ja nie wiem, co tam sobie wymarzysz, co chcesz, co najbardziej lubisz. A mogę zaśpiewać moją piosenkę z jednego spektaklu? A mogę? Refren? Tak. Proszę. Tak tu pięknie, jaka szkoda, że nie możesz tego widzieć. Tyle kwiatów, tyle ptaków, ta pogoda, jaka szkoda. Marysiu, wybrałaś najbardziej radiową piosenkę, jaką mogłaś wybrać. Jaka szkoda, że tego nie widać, ale jakie szczęście, że to słychać. Czy Marysia zaśpiewała teraz na żywo? Tak, tak. Mamy tak. Świadków na to? Tak. I tak czyściutko. Wspaniale. No chciałabym powiedzieć tak jeszcze... Tak w odpowiednim rytmie, tak? Tu zwolnić, kiedy trzeba, tu przyspieszyć. Tak. No. Bartku, a sportowo to jakoś się przywitać można? Jakaś próbka komentatorska na przykład z wyobraźni? Dzień dobry, proszę państwa, mamy tutaj naprawdę bardzo piękny poranek. Siedzimy wszyscy w studiu, a Bartek jest graczem piłki nożnej. Bartku, jesteś z nami, jak się czujesz? Czuję się świetnie. Za chwilę będziemy grali mecz z Manchesterem City. O, to bardzo dobrze, bo życie jest czadowe. Życie jest czadowe, także wtedy, kiedy możemy rozwiązać zagadkę. zagadkę. Podpowiedź numer... 1. Jestem przekonana, że on pomaga wam wszystkim po prostu żyć. Mama. On. On. Tata. Tata. I nie jest to ani mama, ani tata. Tlen. Ani wujek, ani ciocia, ani tlen. I gdyby nie on, nie moglibyście tak skutecznie pielęgnować waszych wielkich pasji. Mózg? Każdy z was, ty Marysiu, ty Zuziu i ty Bartku, patrzycie na niego codziennie, niekiedy radośnie, ale częściej jednak marszcząc czoło. Nasz pokój? No, taki bałagan nie. W nim jest, że marszysz czoło. Pierwszy został skonstruowany przez Petera Henleina w roku 1510. Budzik? Kto najszybciej policzy? 1510 rok. Ile lat 1510? No. To jest 509. Brawo dla tego pana. Co masz z matematyki? Szóstkę. No to nie dziwne. Czwórę. W Norymberdze został skonstruowany. Miał formę puszki o średnicy 6 cm Budzik? I wysokości 2 cm. I przeszedł do historii jako, uwaga, jajo norymberskie. Co? Minutnik? No zegar? Jedną z pierwszych fabryk, w której zaczęto produkować bohatera naszej zagadki, założyli w roku 1839. To proste. Ile lat temu? 1839, równa 39. data. 180. Brawo. Co masz z matematyki? Wszystko. Dwaj Polacy skonstruowali. Antoni Patek i Franciszek Czapek. A miało to miejsce w Genewie, która znajduje się w jakim kraju? W Polsce. Genewa? Nie, raczej myślę, nie. Myślę, że we Włoszech, ale... Też nie? Marysiu? W Grecji? Nie. Wy jeszcze macie dwie szanse. Nie. Ostatnia Hiszpania? Szansa. Szwajcaria. A Szwajcaria leży na kontynencie, który nazywa się jak? Europa. Brawo. To już się pani domyśla, co wszyscy mamy z geografii. Domyślam się, ja miałam podobnie. Ja Szwajcaria byłaby potężnym państwem, gdyby ktoś je dobrze wyprasował. Szwajcarskie zegarki. Tak żartował sobie Mark Twain, który często spędzał wakacje w tym kraju. Wiecie, o co chodzi? Napisał też zegarki. A o to wyprasowanie wiecie, o co chodzi? Nie, że to nie. Byłby duży kraj, no bo 60% terenu tego kraju to góry. Wspaniałe góry. Mhm. A no faktycznie. Musi to być pięknie. Tak, Alpy. Także najdłuższe schody świata na przykład, tam takie zawody się odbywają, że kiedy ci ludzie się ścigają, to wtedy tak 3 kroki, 1 susem i 1 sekunda. Tak potrafią. No i w Szwajcarii znajduje się najwyżej położona stacja kolejowa w Europie. Ile lat poziomy morza? No widzisz, nie wiem. Ale wiedzą to na pewno nasi cudowni przyjaciele ze Szwajcarii, którzy tutaj byli niedawno w naszym zagadkowym studiu. Pozdrawiamy Helenko, pozdrawiamy Leonie. Wy przyjechałyście z Trójmiasta, ty przyjechałeś z Myszkowa, a oni przyjechali ze Szwajcarii. I właśnie dla nich już za chwilę zagramy przepiękną piosenkę. No dobrze, ale co jeszcze z bohaterem naszej zagadki? Najdroższego bohatera zagadki sprzedano na aukcji w Nowym Jorku za 11 milionów dolarów. Zegarek. Wow. To będzie zegarek. Tak, jesteś pewny? Albo budzik. Może być piaskowy, oliwny, ogniowy, wodny, księżycowy, kartkowy. Ale również elektroniczny i mechaniczny. Zegarek. Mówi się, że chodzi, ale on przecież nie ma nóg. Zegarek. No i gdyby nie on, nie wiedzielibyśmy, kiedy świętować Nowy Rok. Marysia stawia na? Zegar. Zuzka? Zegar. Bartek? Zegar. A pan Mieczysław Gajda? Z archiwum zagadek. Czas odmierza od stuleci, który coraz szybciej leci. Sekundy, minuty, godziny ustala, i już się spóźniać ludziom nie pozwala. Zuza, od ilu lat uczysz się języka francuskiego? Od jak miałam 3 lata. To jest... Od jak miałam 3 lata? Może tak być, jakieś 8. Ile godzin dziennie? Po tak około 11. To zależy, bo czasami... 11 godzin dziennie? Nie dziennie, tygodniowo. Dobrze, już trochę lepiej. Teraz będzie piosenka, która przywędrowała do nas ze Szwajcarii, ale piosenka zaśpiewana przepięknie właśnie po francusku. Czy mogłabyś kilkoma ładnymi zdaniami tę piosenkę wprowadzić? Powiedzieć po francusku coś pięknego? No zależy co. Ale co sobie wymarzysz i co sobie chcesz?

Na basen, świetnie. Myślę, że zrobimy dzisiaj wyjątkowo tak, ponieważ w studiu są dzieci, które mają piękne swoje pasje. No to może jeszcze jakiś fragment piosenki specjalnie dla Tymka? Na pewno. Na pewno. No to bardzo proszę. Piotrusiu, powróć z nami tam, gdzie czeka na nas mama. Czy możesz zostać tutaj sam, gdy ja tam będę sama? No i co to jest za piosenka? To jest piosenka od Wendy dla Piotrusia z musicalu Piotruś Pan. A tak naprawdę od Marysi dla Tymoteusza. Bardzo dziękujemy i Marysi, i Tymkowi. No i ponieważ w studiu jest już ktoś, kto wśród książek czuje się jak ryba. Cześć! Dzień dobry. Ryba w czym? Wodzie. Wodzie. Wodzie. W czekoladzie. Więc już dłużej nie czekajmy. W galarecie. Zawołajmy je. Uwaga, 3, 2, 1. Start! Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i kto tu do nas dołączył? Maja. Maja Sołtysik. Dzień dobry, Maju. Dzień dobry. Maju, czym dla ciebie są książki? Myślę, że książki dla mnie to są tak naprawdę w powietrzu, bo powietrze jest do oddychania niezbędne, a książki do życia. Czym są książki? No książki są, służą temu, abym się rozwijała szybciej, sprawiają mi mnóstwo przyjemności. Mm-hmm. Mogę też o nich pisać, bo tak się składa, że piszę o książkach. Możecie zajrzeć czytamaja.pl. No to ja powiem głośno i odważnie, czytamaja.pl. Tak. A co się z tobą dzieje, kiedy czytasz książki i jak wyglądasz, w jakich miejscach można cię zastać, może twój brat powie. No Bartek, gdzie czytam książki? Często w swoim pokoju jednak. A jak nie ma nikogo w domu, bo na przykład rodzice pojadą z Bartkiem na turniej albo na jakiś mecz, to się rozkładam na kanapie i mam wokół siebie herbatki i sobie czytam. A czytasz codziennie? Niestety nie codziennie. A ale która, często. Która książka ostatnio najbardziej cię wzruszyła? Wzruszyła? Wzruszyła mnie najbardziej książka, taka, którą czytałam ostatnio, o tytule Tipi i ja. Autorką jest Sara Crossan. I to jest książka niekoniecznie taka łatwa i przyjemna, chociaż są tam też wątki, przy których naprawdę można się nieźle uśmiać, bo to jest książka o miłości dwóch sióstr. Często się mówi, że wzorowa miłość rodzeństwa to jest miłość Van Gogha i jego brata. A myślę, że ta miłość, Grace i Tippi, jest jeszcze lepsza. Bo te dwie dziewczynki są nie dość siostrami bliźniaczkami, to jeszcze syjamskimi. Są połączone w biodrach. Czyli spędzają ze sobą, mają teraz 16 lat, czyli 16 lat swojego życia spędziły cały czas ze sobą, w swoim towarzystwie. A co się w tej książce to najbardziej podoba? Ta miłość i zżytość? Zżytość. Dokładnie. Zżycie. No myślę, że to też, ale też stosunek do siebie. Jak się do siebie odnoszą, z jakim szacunkiem i też z jaką troską. A podasz jeszcze raz tytuł i autora? Dobrze, to jest tak, książka Tippi i ja, Sara Crossan ją napisała. Gruba. Gruba, tak, ma, policzymy ile stron, znaczy nie policzymy, tylko zobaczymy, nie będziemy liczyć. Ma 447. No to ale to czyta nie się zachęca, szybciutko, no. Bo widzi pani, tutaj wszyscy, ona jest takim wierszem jakby pisana. Która Maju? Też pokazuje, że pisanie może nieźle uratować. A kiedy kończyłaś czytać tę książkę, to co czułaś? To płakałam. Ponieważ? Tego nie zdradzimy. Dobrze. Kolejna książka? A kolejna, tak już nawiązując do świąt, które były chwilkę temu, ale wciąż taką atmosferę, mimo tego, że nie ma śniegu, to się wciąż ją odczuwa. Wszędzie są światełka. Tak, wszędzie są światełka. I to jest książka Idą Święta o Bożym Narodzeniu, Mikołaju i tradycjach świątecznych na świecie. Napisała ją Monika Utnik-Strugała, a cudownie zilustrowała Ewa Pokrewska-Kozieło. I teraz pytanie. Wiecie na przykład... tak, może tak. W Polsce Mikołaj przychodzi do nas z 5 na 6 grudnia w nocy. A na przykład w Holandii przychodzi do dzieci już 11 listopada i to przypływa promem do portu. Mm-hmm. Tak. Albo możemy troszkę o jarmarkach powiedzieć, które przyciągają ludzi, które przyciągają ludzi na to świąteczne spotkania. Albo mogę tak króciutko opowiedzieć o tym, jak powstały bombki. Bo w pewnym niemieckim miasteczku była huta, w której produkowano szkło. I kiedy był taki niezbyt przyjemny okres dla tej huty, bo nie było pieniążków, też nie do końca się to kręciło, tak może powiem, pracownicy również nie mieli za dużego majątku, a że przyszły święta, nie mieli też pieniędzy na ozdoby, na choinkę. Dlatego pracownik tej huty, nie chcąc sprawić takiej przykrości swoim dzieciom, za pomocą rozgrzanej rurki wydmuchał owoce ze szkła. I to był tak genialny pomysł, który później przeniósł się na cały świat i teraz nagle na całym świecie mamy bombki. A ja tak bardzo się cieszę, że mogłam poznać cię wiele lat temu, kiedy byłaś maleńką dziewczynką, kiedy sięgałaś po pierwsze książki, kiedy siedziałaś w naszym studiu i z otwartą buzią zawsze, kiedy o tych książkach opowiadaliśmy, to Maja siedziała jak zaczarowana. Tak przynosiła mi pod pachą jeszcze. A teraz możesz, mam nadzieję, zarażać innych zagadkowych słuchaczy. No bo bardzo bym chciała. Nikt piękniej o tym nie opowie niż wy. Niż dzieci. Ale jeszcze mogę tak podać kilka tytułów, trzech książek, o których nie ma czasu powiedzieć. Tak, to jest książka Kiedy dojrzeją porzeczki, Joanny Conceio. I to jest cudowna pozycja. Wiem, że na pewno po tym płakałaś. Też, ale ona jest taka troszkę o samotności, ale warto po nią sięgnąć. I dorośli, i dzieci. I później kolejna książka Milion miliardów świętych Mikołaju. Była u nas, była genialna. Tak, jest cudowna. Cudowna, prosta, pięknie zilustrowana. Tak. I książka, o której już mówiłam, ale skradła moje serce i mówiłam o niej dawno, więc przypomnę. To jest Jane, Liz i ja, Izabel Arsenat i Fanny Breed. I to jest też piękna książka. Przepiękna. A o czym ona jest? To jest komiks. I też o niej nie ma co powiedzieć. To jest książka o historii pewnej dziewczynki, która poszukuje różnych rzeczy. A jakich, to już można się dowiedzieć właśnie z tej książki. Warto zapamiętać. I po wszystkie te pięć książek, tak, gorąco zachęcam, żeby po nie sięgnąć. Kochani, zobaczcie, ja przyniosłam tylko dwa i będzie pokrótce. Ratujmy zwierzęta. To chyba nie ulega kwestii. Słyszałam o tej książce. Tak, też słyszałam. Zobacz, jak ona jest przepięknie zilustrowana i bardzo mądrze napisana. I to nie jest jakaś fikcja literacka. To jest prawda. To jest rzeczywistość, że trzeba ratować wszystkie zwierzęta. Każdego dnia, tak, giną określone gatunki zwierząt. Ratujmy zwierzęta to tytuł Jess French, James Gillard. I na przykład dowiadujemy się z tej książki, przepięknie zilustrowanej, wielkoformatowej, że na mapie świata mamy mnóstwo zagrożonych gatunków w Azji, Australii, Oceanii, Afryce, w Ameryce, Europie, wszędzie. No i to są orangutany, lamparty amurskie, łuskowce chińskie, jedyne ssaki, które mają łuski, nosorożce czarne, indrisy krótkoogonowe, kameleony, łopatniki czerwone. Nawet nie wiemy, jak te zwierzęta wyglądają, ale dla nich wszystkich Ziemia jest domem. I wiecie, Które niestety niszczymy też. Tak. Kto jest ich największym wrogiem? Każdego. Człowiek. Niestety człowiek. Ludzie. Niestety my, ludzie. W związku z tym, kto może zmienić ich los na tylko ten my. Tylko człowiek. Wiecie, w kim nadzieja największa? W nas. W dzieciach. W was. Tak. Dokładnie w was. Maskonur zwyczajny, karczownik ziemnowodny. Ja marzę o tym, żeby zrobić całą audycję dotyczącą tych gatunków, które wymierają, które dzisiaj oddychają, a jutro być może już nie będą oddychały przez to, że w taki sposób je traktujemy. Tak. Przyniosłam jeszcze jedną książkę, która w pewien sposób nawiązuje do tych wszystkich poprzednich. Napisał Boguś Janiszewski, narysował Max Skorwider. No jest to fascynująca historia i to jest książka, którą czytałam. A tej książki nie widziałam. Osoby. O, to dzisiaj zobaczysz z bliska, Majeczko. Po co w ogóle są mury? Mury buduje się zwykle z dwóch powodów. Za murem można się schować, za murem można kogoś zamknąć. Wszędzie tam, gdzie jest jakiś mur, ludzie próbują go zdobyć albo za niego uciec. I to nie zmienia się od tysięcy lat. Kiedy obracamy karty tej książki, to dowiadujemy się na przykład, że mury właściwie znajdują się w każdym kraju. Wielki mur chiński. Dalej mamy na przykład, już nie będziemy czytać o tych murach, chociaż każda historia jest niezwykle poruszająca. Mury Jerycha. A który mur tak pani się najbardziej podoba, tak architekturowo? architekt. Wiesz co? Żaden. Bo mam taką świadomość, do czego te mury służą i że one zawsze dzielą. Nigdy nie łączą. Potem są mury getta. Wyobraźcie sobie, że w 1516 roku władcy Republiki Weneckiej zdecydowali, że wszyscy Żydzi mają mieszkać w jednej części miasta, która będzie oddzielona od reszty murem. W ten sposób powstało pierwsze na świecie getto. Ale smutne, sensie... bo ludzie mają się łączyć, a tak się też, jak pani wcześniej wspomniała, rozdzielają. I to tak ze względu na takie... Bardziej chyba rozdzielali. No, bo... nasze skóry. I rozdzielają nadal. A na przykład tak samo jest z tymi wielkimi płotami, które oddzielają domy. Dokładnie tak. To wszystko, co dzieli, można byłoby i trzeba byłoby unicestwić, tak połączyć. Sobie myślę. I dobrze byłoby, gdyby wszystkie... Zrobić furtkę i w murach, i w płotach. Ale przeciwieństwem płotu jest most. Tak. Dobrze byłoby, gdyby wszystkie straszne mury, które dzielą ludzi, co zrobiły? Połączyły się. Mury, żeby runęły, a mosty, aby połączyły się. No już ostatni mur. Cover zespołu Tilt. Nie dzieli nas nic, a łączy pasja do czego? Futbolu, piłki nożnej. Dołączył do nas Miki Mikołaj Makosz. No to mamy dwóch panów, którzy uwielbiają. Co takiego? Piłkę nożną. Piłkę nożną. Piłkę nożną. No to posłuchajcie. Ten gol do Szatnik, ile już napisano o takich golach strzelanych tuż przed przerwą i zmieniających często oblicze meczu, podłamujących rywala. Może właśnie teraz przelałaby się ta akcja. Piłkę już ma Linety, prawa strona, wypychana jednak z pola karnego, ale znowu jeszcze oddać piłkę do środkowania. Kto? Lewandowski! Jest. Gol! Gol! Głowa Lewandowskiego jest cudowna! Gwiazda polarna! ułożył się tak, jakbyśmy patrzyli na tę czerń nieba i widzieli tam jasność, to właśnie jasność Roberta Lewandowskiego. No i można powiedzieć, że człowiek oszalał. Miki. Do tego się już można przyzwyczaić, że Lewandowski w każdym meczu strzeli bramkę. No jest to niesamowity zawodnik. A teraz ma dobrą pasę. Miki, ty jesteś komentatorem. Można tak powiedzieć. Komentuję mecze na swoim kanale na YouTubie pod nazwą 12 Zawodnik. Dzisiaj na przykład będę miał okazję komentować już mój 5. mecz na moim kanale. To będą derby Londynu, Chelsea-Londyn kontra Arsenal-Londyn. Dokładnie. Ty ile pewnie masz też lat? Będziesz oglądał. Ja mam lat 14,5. Ja pamiętam, jak przychodziłeś tu tak jak Maja. Byłeś maleńki, miałeś takie wielkie, najpierw wchodziły do studia wielkie, błękitne oczy, a potem cały Miki. I bardzo uważnie słuchałeś, a jak coś powiedziałeś, to powiedziałeś tak jak dorosła osoba i to było niezwykle zaskakujące. No dobrze, ale to będzie wyzwanie teraz. No. Skoro twoje serce jest przy piłce nożnej i przy komentowaniu... To który jest twój ulubiony zawodnik? No to ja poproszę. O, no dobrze, niech będzie. Żebym skomentował spotkanie, tak? Tak, okay. Ale było najpierw pytanie, który z zawodników jest twoim ukochanym ulubionym? Który z zawodników jest moim ukochanym? Ciężko powiedzieć, bo jest naprawdę wiele znakomitych zawodników. Na pewno jestem w stanie powiedzieć, który klub jest moim ulubionym. Mhm. Jest to Liverpool, grający w lidze angielskiej. Niesamowity zespół. Miał okazję... Mój niestety taki przeciwnik trochę Liverpool, bo Manchester City. Już mieliśmy okazję rozmawiać na temat swoich ulubionych zespołów. Natomiast moim ulubionym zawodnikiem, zresztą nie tylko dla mnie, dla wielu Polaków, jest to oczywiście Robert Lewandowski, gdyż jak on wchodzi na boisko, gdy on gra, gdy on strzela te bramki, to od razu mi się robi ciepło w sercu i czuję, że to jest Polak, że to jest zawodnik, z którego jestem bardzo dumny. I cieszę się, że może grać w polskiej reprezentacji. To zróbmy teraz tak. Maria, Zuzia, Bartek zasiądą na sportowych trybunach, a pan Miki skomentuje mecz z wyobraźni, co jest trudną sztuką, więc trzymamy za ciebie kciuki. Uwaga! Start. Trent Alexander-Arnold, młodziutki Anglik, biegnie po prawej stronie, prawy obrońca, mija prawego skrzydłowego Raheem Sterling, sobie nie poradził z tym świetnym rajdem Anglika, podaje do środka pola, Wijnaldum, przerzucenie na lewą stronę, prosto do Robertsona, Scott mija zawodnika, leci prosto na lewe skrzydło, dośrodkowanie do Salaha, Salah przyjął sobie pięknie tą piłkę, jeszcze raz odegranie do Giorgio Wijnaldum, uderzenie z dystansu, gol, Ederson sobie nie poradził z tą piłką. Niesamowity Holender po raz kolejny ratuje Liverpool z opresji. To był mecz Sheffield z Liverpoolem? Dobrze, że nie wymyślałem. Właśnie powiedziałeś, że bramkarz Henderson sobie nie poradził, a tam Henderson gra Sheffield. Przepraszam, Ederson. Bardzo. Ale może być i Sheffield United. Może być wszystko w tym programie. Dokładnie. Ja i tak kompletnie tego nie rozumiem, a najbardziej jestem dumna z tego powodu, że ty to wszystko wyczytałeś patrząc mi w oczy. No. Bardzo dziękuję. Powiedz, Miki, w jaki sposób przekonałbyś kogoś takiego jak ja, który kompletnie nie zna się na piłce nożnej, że warto od czasu do czasu usiąść i popatrzeć, jak te chłopaki biegają? Jest to niesamowity sport. To jest niesamowite, jak ci zawodnicy wkładają swoje serce na boisko. To jak możemy zobaczyć, jak duże ma znaczenie dla tych młodych zawodników, bo chciałbym zauważyć, że ci zawodnicy, którzy wybiegają na boisko, są coraz młodsi. Na przykład jest taki zawodnik w Barcelonie, Ansu Fati. Tak, miał 16 lat i 300 tam parę dni, kiedy strzelił bramkę z Osasuną, z Górki. No, dokładnie, to jest świetny... No. Dziewczyny nie mogą grać w piłkę nożną. Mogą, jak najbardziej mogą, to naprawdę teraz... Tylko po prostu są oddzieleni. Dokładnie. Na przykład teraz najlepszą drużyną w damskim futbolu jest to Olympique Lyon z Francji. I na przykład, gdy jest gala Złotej Piłki, to teraz zostały przyznawane też nagrody dla najlepszej piłkarski. Dokładnie nie pamiętam, która to teraz... Ale to ja powiem wam więcej, że w Trójmieście jest bardzo słynna i bardzo dobra drużyna piłkarek. Jest tam także pani trenerka, która dba o to, aby dziewczyny miały dokładnie tak świetne warunki do uprawiania tego sportu jak chłopcy. Miki, bardzo ci dziękuję za to, że odwiedziłeś nasze zagadkowe studio. Mam nadzieję, że jeszcze odwiedzisz nas, bo tak daleko znowu to nie ma. Nie ma daleko, dokładnie. A to będzie niespodzianka specjalnie dla ciebie. Zaczęliśmy Lewandowski. Krzynówek, obiega Błaszczykowski. Krzynówek do środka, czeka tutaj Lewandowski. Krzynówek z lewej nogi! Ej, gol! Gol! Gol! Gol! Ten nas chyba nie damy wymrzeć sobie tego remisu. Brawo, Jacek Krzynówek, coś nieprawdopodobnego. Czekał Lewandowski, a ten kropnął w sposób niesamowity. No i nie mniej niesamowity jest nasz Miki i nasz Bartek, a także pewne dwie młode, zakochane w kinie i teatrze artystki. Czy artystka Maria... A, może inaczej, bo artystka Maria miała zaśpiewać, a śpiewała. Chyba, że masz ochotę zaśpiewać raz jeszcze. No, mam bogaty repertuar, więc... No to cudownie, no to w takim razie raz jeszcze poprosimy. To teraz może zaśpiewam taką piosenkę ze Skrzypka na dachu, kawałek zwrotki, bo teraz niedawno dowiedziałam się, że właśnie dziewczynka, która tam grała, była już za duża, właściwie studentka, więc wejdę na rolę najmłodszej córki mojej głównego bohatera, mleczarza Tywiego, i też będę śpiewać. I to jest... To jest twoja najnowsza przygoda w Teatrze Muzycznym w Gdyni? Teraz akurat tak. Oj, swatko, swateńko, ślubny mam strój, biały jak śnieg, welon jest mój. I tylko do ślubu chłopca mi brak, więc swatko, nie gustrz się tak. A kiedy zaczęłaś ogólnie tak śpiewać początkowo? O, to jest bardzo dobre pytanie. Naprawdę, Bartek, to jest dobre pytanie, bo ja śpiewam od zawsze. Zwłaszcza pod prysznicem. A tak indywidualnie, kiedy tak indywidualnie masz takiego jakby takiego trenera? Trenera nie mam, ale... Mam babcię, która idzie trochę w innym kierunku niż ja sama bym chciała, ale chodzę do takiej bardzo fajnej pani, która została polecona też w Teatrze Muzycznym. Ona uczy śpiewać. To jest pani Hania Woźniak. Bardzo ją gorąco pozdrawiam, ponieważ ona tam jakoś ten głos mój próbuje okiełznać i właśnie jeżdżę do niej w każdy czwartek i tam jest naprawdę bardzo u niej fajnie. Dla pani Hani? Dla Bartka, dla was dziewczyny, teraz będzie niespodzianka. 1. Gdzie jestem? 2. Co tu robię? 3. Czemu jesteś tak dziwnie ubrana i gdzie jest twój telefon? 1. Jesteś w Gdańsku? 2. Nie wiem, co tu robisz? 3. To ty jesteś dziwnie ubrana i nie wiem, co to jest telekon czy telefon. Jak ty to nazwałaś? Serio? Czymkolwiek jest serio, nie wiem, co to jest. Poznajecie? Co to takiego? Tak. Pięknie. No co to takiego jest? To był nasz film, który wspólnie z Zuzią nakręciłyśmy na konkurs, no i tak się złożyło, że zajęłyśmy pierwsze miejsce. No na ogólnowojewódzki, czy jak to tam się mówi. Tak, gratulacje. Z drobną pomocą montażu taty. No, medalion czasu. Kto wyreżyserował ten film? Marysia. No, ale Zuzia też, tak ja głównie, ale Zuzia za to miała główną rolę, jeżeli chodzi o postacie. Zuzia zagrała 10-letnią Julkę, która za sprawą... Właśnie Julka jest taką dziewczynką, która chodzi do szkoły, cały czas używa telefonu i jest taką... Typową młodzieżówką, jakbym to powiedziała. Pewnego razu... Nastolatką. Pewnego razu postanowiła zrobić sobie selfie nad klifem, no i spadła z tego klifu, ponieważ zbytnio przesunęła się... przesunęła się w stronę klifu. No i spadła z tego klifu, a tam znalazła dziwny medalion, który podniosła, potarła go i... Przeteleportowała się wstecz, tak to można powiedzieć, do Gdańska. Do czasów Heweliusza? Tak, do czasów Heweliusza właśnie. I tam kompletnie nie wiedziała, co się z nią dzieje i w ogóle. No ale na szczęście przyszła Marysia. Flora. Najmłodsza córka Heweliusza, to na pewno każdy wie, kto to jest. No i wreszcie po jakimś czasie udało jej się wrócić do Gdyni. No to posłuchajcie. Nigdy o tobie nie zapomnę i o Gdańsku też. I nie pozwolę, aby nikt o nim zapomniał. Co tak pięknego jest w Gdańsku, dziewczyny, że nie warto o nim zapomnieć, że warto do niego zapraszać ludzi z całego świata, tak jak wy to robicie. Moim zdaniem w Gdańsku piękne jest Stare Miasto, tak jak w Warszawie też nazywa się Stare Miasto, ale w Gdańsku naprawdę te kamienice, te wszystkie uliczki, można wędrować tak naprawdę bez końca i naprawdę tam jeszcze ta stara zabudowa, ta stara architektura, to wszystko jest naprawdę cudowne. I tak jest kontrast też... w pewnym miejscu, że tu jest nowocześnie, a tu jest tak... Tak, to też jest bardzo, jest nowoczesne miasto i stare miasto. Też tak jak w Lizbonie, moja mama wczoraj o tym wspomniała, że właśnie jest stare miasto i miasto dźwigów, więc... Z tego miasta, starego miasta, miasta dźwigów, z całego Trójmiasta, ty wyjeżdżasz na filmowe plany. W ilu filmach zagrałaś? W filmie, to zagrałam w jednym filmie. Teraz nakręciliśmy też nowy serial, plus jeszcze teatr. Zagrałaś na przykład w filmie Borysa Lankosza, Ciemno prawie noc. To jest film oczywiście dedykowany osobom dorosłym. Ale mówiłaś mi kiedyś, tak króciutko, że praca na tym filmie, na planie tego filmu była ekscytująca. Co najbardziej? Tak, przede wszystkim to już tak szczegółowo nie będę mówić, bo to naprawdę nie jest film dla dzieci, tak. A audycja tak. Tak. No w tym filmie na przykład dowiedziałam się, jak smakuje sztuczna krew i jak się to wszystko robi. I to było naprawdę bardzo ciekawe. Też już opowiadałam wcześniej, jak można zrobić samemu taką sztuczną krew, żeby w domu może coś tam na Halloween albo coś takiego. To jest też bardzo ciekawe. A za to na drugim planie u pana Juliusza Machulskiego to była praca przy serialu. Naprawdę bardzo miła ekipa, bardzo cudownie się tam pracowało ze wszystkimi. Też gorąco wszystkich pozdrawiam. Bardzo taką śmieszną anegdotkę. Była tam scena, że mieszkam z dziadkiem w kamperze, takim fajnym, mieliśmy takiego super oldschoolowego kampera. I właśnie była scena, że uciekamy i że dziadek wbiegł do kampera, a ja muszę odpalić samochód. No i teraz jak odpalić ten samochód, ponieważ w scenariuszu, no to prosto jest napisać, że dziecko odpala samochód, ale tak naprawdę ciężko jest to zrobić. Nie było klucza? No właśnie, był klucz, tylko ja nie umiem prowadzić, a gdy ćwiczyłam z mamą, no to guma się przypaliła, no i no nie jest, raczej nie jestem takim kierowcą z natury. Całe szczęście też. No masz tak, jeszcze tak. Na to czas. Mam jeszcze na to dużo czasu. I teraz jak to było? Właśnie dziadek wbiegł do kampera, ja siedziałam za kierownicą i musiałam prowadzić, ponieważ kamera widziała właśnie mnie od pasa w górę, od tego panelu, gdzie jest kierownica. A pode mną siedział pan Rafał, technik, który naciskał na pedał gazu, zmieniał bieg. Też bardzo, bardzo ciasno wtedy było te nogi jeszcze zmieścić, a on tam musiał się skulić. I no to naprawdę było też bardzo śmieszne i to było dla mnie bardzo fajne przeżycie. I to też był ten oldschoolowy kamper, tak? Tak, on był naprawdę cudowny. Spędziliśmy w nim dużo czasu. I jeszcze mam taką śmieszną właśnie ciekawostkę, że na przykład ludzie, którzy na planie są niemili właśnie w tym, jakby grają, oczywiście niedobre osoby, grają złych ludzi. Na przykład właśnie na planie u pana Borysa Lankosza w tym filmie Ciemno prawie noc. Właśnie był pan, który grał mojego ojca i on był złym człowiekiem. No widać było, że jest złym człowiekiem, bo robi złe rzeczy i ten. No i skończyliśmy właśnie zdjęcia, już się skończyło, no ale tam właśnie zawsze nam zapewniają obiad. Więc rozmawialiśmy potem właśnie z panem Czesławem, co będzie na obiad. Zastanawialiśmy się, że, czy schabowy, czy naleśniki, czy co tam może być, więc to też jest takie fajne. Marciu, wiesz, że bez tego nie da się, bez prosiaczka i bez innych. Bez prosiaczka. Spróbujemy, tylko tym razem zróbmy inaczej. To ty będziesz zadawała nam te swoje dźwiękowe zagadki, dobrze? Dobrze, ale ze spektakli. Z czego sobie chcesz? Co ci wpadnie do głowy? Dobrze. Prosiaczek może być pierwszy. Dzień dobry. Jestem nieśmiałym i malutkim zwierzątkiem. Moim przycelem jest humuś pochatek. Mam też przyjaciela osiołka, który bardzo się wszystkiego wstydzi. I mówi takim głosem. Ewidentnie jestem pesymistą. Jeszcze jakiś pomysł? Tak. To jest scena z musicalu, w którym gram. To na pewno każdy się domyśli, co to jest, ale to już w głowie. Jest to scena opowiadania bajki. Byli raz sobie pan Darling i pani Darling. I jak myślicie, co mieli? Białe szczury, odpowiada jeden z bohaterów. Nie, mieli ci państwo trojga potomków. Oraz nianie imieniem Nana. Ale pewnego dnia pan Darling do tego stopnia rozezłościł się na nią, że przywiązał ją do latarni. I właśnie wtedy wszystkie dzieci odleciały.